أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسمه تلاوت کړه د سورۃ الانفال د اولسم آیات څخه شروع پر یوشتم آیات باندې وس ودرل. دا اول آیات ربط شدید ما قبل صرف دی خبره کې دی چې د مخه په دې مشتی د پرون سبق درولی د پدغه پدا پای کې د دې سبق چې وو هغه غیبی امداد الله ذکر کی. غیبی امداد چې شو چې ملایکه یې د پاره د انسانانو چې د صحابه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د حقوقو د کومک د پاره راولېږي. دا نو غیبی دی ملایکه موږ په سترګو نه وینو. دا غیبی امداد بل هغه رعب دی چې الله تعالی د کفارو په زړه یې وپلا بیره ورنه نیست. د لوږو کسانو څخه یې تور واخیست ځغاسته. نو چې دغه امداد غیبی الله عز وجل مخکې ذکر کړی دی اوس پر دې یو تفریع را فرمایي. تفریع داسې پر کوي چې دا کار چې اوسو دا دپاره د دې چې دا انعام را ښکاره سي پر تاسې باندې چې کوم انعام الله کړی دی چې هغه پر تاسې باندې را ښکاره سي. هغه نو چې شي دی چې هغه شکست کفارو دی چې په لوږو خلکو باندې مې شکست ورلره ورکړي. کنه چې تا جنګ نه وای کړی ما الله دې تباه او برباد کړی. الته تا ته دا انعام نه معلومې دي چې دا الله پر ما باندې انعام وکړي. بابا په خپل مرګ سره مړه شوله. دا چې الله جنګ پیښ کړي بیا په تا مړه کړه. نو دلته دا خبره معلومه شوه چې کافر ګردو مر کامیاب دی لږ پر ډېر باندې غالبه کېږي. دا سبب یې سره جوړ کړي تم په انعام وپوهېږي چې دا الله تعالی پر ما انعام وکړي. کنه دا خو زما په چک و زما په لاسو نه کېدل. هغه هدف یې ښکاره کړي. همداسې غیبي خبرونه ذکر شوی دي هغه هدف په تفریح نن پر کېدي سوای الله پوهې. فلم تقتلوا تسنج قتل كلهم دا كفار بحقيقت كي كنه نو چا قتل کړه خود دي تر دي چلولې کنه چلولې مگر دا خو ظاهر دي په حقیقت کې چې دي قتل تانه دي کړی دا الله کړی دي. ولكن دون خبر دا الله الا فك قتل ووجلهم دي په حقیقت کې. په حقیقت کې دا قتل الله وکي ما زستا پر لاس کارسته چوا دا ما وکینو کداس په خبره پوهېږي. د مثال په تور مثال خو عیني ممثل دی. یو ډېر دروند شی دی غواړو چې غزارې کړو. بارونه یو هلک همدا در پرې وا ونسه هغه چې خپل ځان ته وګوري خپل لاس ته وګوري چې دا ډبره ده جزا یې ستکړه. ته ما ځې لاس ور بره دي نو د ده لاس کې کړي تېپ سي پرې وای. دی نو خوشحاله سي چې هغه دی ما پرې وهله. نو بابا خې پوهېږي چې پرې وهل خو نو ما خو ما ځم دی په دا کار مخته کاوه چې دی وای ما د پرې وهل. دا دغسې کار دی په ظاهره په صورت کې ستا پر لاس ښکاره کېږي په حقیقت کې هلته بل باطني قوت ورسره دی. الله وایي دا ما کړي دي. فلم تقتلوا تاسې نه دي قتل کړي هم دغه کفار دا چې دی میدان د بدر په ولړي په دې مړو. ولكن دون خبر ده الله الا فك قتل كرهم دي اغه وجه جدي. فسی و مارمی ته پدې کې قصیت اشاره کی چې کوم وخت کفار دی خو نور وړ علاقه هم نیول دا شلا و دا خو هر څه یې ریګ و یو څه یې وچو دا خو چې دی راته یې دل دلته د دې هجوم ته د دې آسان او تور ته چې وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا باندې لاس پورته کړی جبرائیل ورته رالی بارای ولته به یو موټ شګی راوخل روایت کړی از د حضرت علی کرم الله وجهه تور چې یو څه شګی راکم هغې د دا منده دی خو هر یک دی شله د دا شګې ورکړې نبی علیه السلام ورته خس کې ویویشت چې ور ویویشت چې د هر یوه و سړمو تېرېږو هغه شګه یې په سترګو کې سره ومشتل دا څه چپه وچو بره سترګې سره داسې بیا نو دا خو د ټوپکه جنګ نه وو چې بهر هلته کښېناستلې خو د تورو دا بل دستي وهله بره بیا له جاسه چې وزغلي پر شا باندې ولیدو ته د بل تورې نه لیدل خو سترګې یې د ریګو ډکې سولې بره شکست په ګټ شو د یخوا د اصحابو تورې په پسې وې د ازغاس وغو وهله سرونه ځینې نو دغه قصې ته اشاره ده الله وایي ومار میته تا ویشتل نه دي کړي هغه دریګو ویشتل یادي چې هغه دریګو د شګو مټ کې ډاکو دا تا په حقیقت کې نه دي ویشتلي کنه نبی علیه السلام نور وغورځول خو لاس ته ده دی مګر الله دا په حقیقت کې ستانه دي په حقیقت کې د بل چا زور په بسې دي څنګه دا یو مټ شګه د ګردو خلکو وسترګو ته ورسېدلې دا هلته مازی یو بهانه وه اصلي کار هلته الله پاک کاونه و ما رمیت او تا ویشتل نه دي کړي حقیقتا اذ هغه وخت رمیت چې تا ویشتل وکړه صورتن اتا چې ویشتل صورتن کول دا په حقیقت کې ستانه وه نو د چا وه ولكن دون خبر د الله اعلی عز وجل رما ویشتل وکړه تا ویشتل الله وکړل نو هغه نعمت چې مال هغه د دې مغلوبیت دی چې هغه په چا باندې رالی په هغه امداد غیبي رالی هغه یې ذکر کړي چې مال اوس هغه حکمت ښکار کړي چې دا د څه دپاره دا امداد غیبي چې اوس الله وایي وليبلي چې انعام ورکړي الله پاک ابلا چې ده معنا یې امتحان دی بره نو اوس ګایګې په معنا سره د چا د زحمت و د ستړیا ذکر شي ګایګې په معنا سره د نعمت ذکر شي ولې امتحان په دواړو خبرو کې راځي یو سړی امتحان یې په سره کوم امتحان یې یو خپل الله پاک مال او دولت پر راډیر د دې فکر دا دی چې الله څونه غټه رتبه ورکړه مګر دا امتحان دی چې ته د ازما احکام عملي کوي که نه عملي کوي ادا خو امتحان په دې کې دی څوک کامیاب تر ووځي هغه د الله اوامر په شکل پر ځای کې څوک پکې ناکام شي ګایې امتحان دا بل رقم یو خپل سړی دی د مثال په تور شو طاعت او عبادت کې کار برابر دی الله یې تاقله تاقه کې دوری هیڅ نه دی یو خایپت یو غم پر راسه داسې هغه بیا په صبر امتحان شي ته ودرې اوس د خدای خو به دې کېږه بله لکه څوک څوک شي بیا تاب شي بار داسې د بیا تابۍ څخه داسې کلمه چې تر خوله باسي معنا چې سړی د جنه په وځي لمونځ په موږ کوي دنیا عجب پلانیت ته ورکړې ده اوس ورته وایي چې دا لمونځ خو چې دی دا پر دنیا نه دی رابنا دا پر د عقل دماغ رابنا دي ستا او د خره پرکې په عقل کړی دي پر خره لمونځ دی پارس پر تا باندې پارس دی دغه سواجه دا د دنیا پر اعتبار نه دی چون کې دنیا ډیره هغه به ډیر منځونه کې کېله جو د مثال په تور درلو د هغه به درغه نه کې کم کې کنه درلو هغه به ګرځا د منځ څخه چټي دا داسې غلط خبرې ځینې کېږي نو چاو چاته چې دغه اپاتور متوجي کې دام امتحان دی چاو چاته چې دنیا ورته متوجه کړه دا هم امتحان دی نو دغه ته موږ ابتلا وای وای الله ابتلا په انسانانو کې ابتلا امتحان څوک په نعمت څوک په زحمت باندې نو چې دا اصلي امتحان ته ورسوي دلته موږ یوبلیه په چا ترجمه کوي اصلي خو هغه امتحان دی چې الله مؤمنان امتحان کې په نعمت مترجمه کوي ولیبلیه چې نعمت ورلره ورکړي الله پاک و چاته المؤمنین و مؤمنانو ته من هو د خپل طرف څخه څنګه نعمت بلا ان نعمت حسنا شایسته یو ډیر شایسته انعام ور لره ورکی دا ته دغه د فارو چې دی پوسی کچیر دغه سه الله پاک یو زیت خپل قوت پنه دی مړ کړی وای یو عذاب پر سر کړی مؤمن نو بر د احسان د ځان د فارو نه بولی دلته چې دی سره مخس وام واخسی چې دا څونه ډیر دا بز څنګه کوم د د فلاس چې علامات کې پردنو انعام بار را ښکارا سو کده د فلاس نه وای مات سوی د دې انعام درک کاوه د مثال په تور په جهان او په نړۍ کې الله تعالی په کوپارو ډیر اپتونه راوستلې موږ ته سی بیرته پر هغه دي دلته مجاهد شې دي دا او هلاک ته د احسان نه بولې داسې ورته متوجه نه دي دلته چې دا دای ور سره مخ دي دغه چې د فلاس مرز بارو یا الله داسې امداد راکې د کني خوغه مال الله د الله امداد مګر هغه سم نه راښکار کیږي الله وي دایمه دغه د پاره دا کار وکي کني نه ودا کړه قتل ستادي په حقیقت کې دا ما کړی دي نه دا د لري کوټر ورزول دا ستا کار په حقیقت کې نه دي اگر چې په صورت کې قتل ام د اصحابو کارو دا شګور غورځول ام د نبی علی السلام کارو خو علاوه په حقیقت کې دا از ما وو په صورت او په ظاهر کې ستاونه لکه د کښنی ودرې د لاس مثال ما درته پیښ کی نو ولې یو بل چې انعام ورکې الا پاک المؤمنین و مؤمنات منه د خپل طرف څخه څنګه انعام بلا ان حسنا ششکاره انعام چې دی پوس. ان الله سميع عليم. ان الله بشك الله سميع اوريدونکي دي سس دعا ولرچ کولی مچ ال افاک کومک ال افاک کومک الا وس سس اقوال ما ګرد اورید زارین. عليم الا وترى علم ولادي ستس په مجاهده چاته شکم کوشش نو وکي برات تس ول چې بس توکل پر خدای دی په دا غدر سا و جر لس باندې شاته نو راست پر درزي دا عمل باندې دی الله خبر او په هغه زارو دی الله تعالی سميع اوريدونکي دي. نو په دې آیات کریمه کې موږ ویل چې کوم خبر اشکارا کړه تفریع پر اوغ امداد غیبی وکړه چې دا امداد غیبی پیدا د قسم په عین حال کې چې دی د کافر وزرت هم دا خبر ورته راکړه چې لس لشکري برابر کې علاوه ک چاز ما طرف ونه ولا ک شکست ورکړي سیدی که پلاش کس ده مؤمنانو راتی لکه پا وحود که چی بیا ورست پیش رسو اغم ده علاو تالا امتحان دی پا مؤمنی که دیس نری چی گردو مر علا پاک ده ناکام که پا پاک کامیابی غلبا گردو مر ده چا ده مؤمنانو ده پاره ده اغا ده که پرز بچه مرتی رکل چی ده اغا دی پا دالو رای مات کرد لمنو اغا تا با ده اخبر شکست برا معلوم سی شکست سوخت من میری چی پا لرج مات که کداغه سدی خو مالاخه منینو کداغه سالا پر دی پترا واستری وای دا خلق بانا نه وای دا اصحاب داغه سالا او تعالی دی ته شکست کړی وای دی بنو څور سی دی زخ پر ګرد دنیا زور ورم مگر دا الله دا زور خونونه ما دا الله دا زور خونونه ام کپرا دغه بار بانا کول چې زه خو دا الله دا زور نه انشاء الله پاک ما بربادی هلاکی مې خو جلا خبره ده یا الله پاک داغه سی بیا اسباب نه هلاکی دغه لژکی خلک دغه ورته زیر عقل برای کپر پخپر شکست بیر برای از ما قوت خو خدای که ایچه دی خدای ندی را سر جنگ دلی دا غدری سوانا پر را سر و جنگ دا پا ما اغا ترایتو ملندی و واجه دونه وز غلورم دونه مدی را سوکر دا دا شکست بوم دا دا زورت تیر سی چیز ما قوت پر مقابل که دا حق ایچه ندی او که الله لا کرو دید خپر شکست من میدی برای چه گرد دنیا جور تو گرد خدای دا زور سوک دن خدای پا ما دا چم بکن دل که دا زایر سبب پا داغ امر تا برابر که نو دوه خبرش کارست وی یو پر مومن اغا انعام شش کاره کیجی چی وی جنگ او پا داغ زایی که کنی قتل و شیان خو گرد الا پا خپل آجی کلی جن بل کپر تا خپل شکست مال میجی چیزی چه ارسون قویسم پا دا داغ لجاکی طاقت نلرم او که داغ نو سر و جنگیج الا برباد که برای رو را دا الا دا زور و خونه از یکنه دی الا چه ارچا تا وغاڑی ارچا پا کوله سی دا نمانه لچ ما شکست خورده دی برای دا الا سر خونه دا جنگ نسم دلته چې د لورو سره جنگ وکړي ماتو برای له خپل شکست هم ته وجوې دي د آیات مضمون نور خلاصو فساله فقه ذلکم دغه مخکې مذکور خو نو ذلک دغه خبره وکړم چې تست می وویل دا مخکې خبره خو دغه بل پیدا شي سو ان الله او به شک الله پاک موهینو دی باچلوونکی دی دی خرابوونکی دی کیجل کافرین کایجه د چم کایت چم ته ویل کی ژلته نو مراد تدبیر د جنگ دی اچ دغه کوپار کوم د جنگ تدبیرونه سره جوړ کی باره وای ورور دا ساينس دانان سره ورغل دی مزکه اینچ اینچ گس کړی دی چې تو پر ارزه برابر کې د غزای څخه هغه بل ملک ولې هغه ځای په نقشه ورکه کوټه نه ځنی خطا کیږي دغه نه کایدو چم تدبیر برابر کړی دی د شپې د طرف چې در بندر ته پر سوګ کی تک تور شپې د ایت دغه سیونه لکه د شپې نه ورځ دغه سی اسباب برابر کړی الله وای دغه ګرد اسباب تیږي وهند استیت ویل کیږي بیکار کول تر چې الله عزت دې ټول نظم دغه سی ور برباد کبه چې د دربین ولاد دربین سره زغلی ابل د غبل کربین سره زغلی پاتې ځن پر مزه کزن شو سی الله بل زدا کار کوم چې دې په دغه پر شکست پوکم پر مؤمن ان عام راش کار کوم د جبل د کید د تدبیر چم ور چې کوم ور ختمه مې ور بچل و مې وان الله او به شک الا پاک دوی نه دوه خبره نو دغه سواله دا هم هغه حکمت څه د هغه چا چې هغه ته دغه غیبي امداد چې رالی پټ چې خلکو نه لیدي او امداد د ملایکو و وان الله بې شک الله موهینو باچلوونکي معنا زایلوونکي دي د چا کید د انتظام او د نظم الکاپرین د کاپرانو دی چې کوم نظم جنگ ته برابر یا لوی زور باچلوم هغه د انتظام ګرد وړي وړي شنو دا خبره چې وصل تخلاص اسوله دا ګرد خطاب چاتو و مؤمنانو ته فلم تقتلوا د سبکه د سره چره ونسی مؤمن ته خطاب د څه د پاره چې الله خپل نعمت و د ته وشه چې په تا می د نعمت لیدي او دا د کافر هغه وهن هغه د کید د تدبیر ازاله په تا باندې د لیدای نعم سجدا ستا په مقابله کې هیڅ اعلان نه دی چې ارڅ خچو در بنانو سټلې چې در تناسب کې مګر دې شکست ورکولای شي پسې وس خطاب کافرانو ته دا بیا چې دی د نقمت ته پاره دی

په هغه وخت کې مازی په عربي احزاب بولی دلی نه ټوک بولی احزاب خو بارا د حزب جامع ده چې ار ار حزب و هر هر قوم برخه په جنگ کې واخلي زګ د ګرد قوم او قوت پر ټولو احزاب برابر و دا چم کې علاوه نه یو نه ټو نه چې تواسو سلويشت ملک دي چې ګرد جهان کو پات پر نه برګری سي علاوه ګټه نه درته کې په پای کې بیا رسوا کېږي بیا به شکست کړي سي دي جنگ به تر واخلي یا به څوار لس کار واخلي لکه د شوروي غي هم برته هغه دي هغه خو له جنونو هغه خو اتلس جمهوریت هغه احزاب ونه دا بل چې دي درغه تو چاند دي سو سلويشت دي دام دغه رقم احزاب دي علاوه سي دي د جنگ ټول جلاد چې سره وهم د پای کامیابی هغه به دغه مؤمن ولن تغني دفاع بونك عنكم استسخ اي كافران فئتكم استسر دال تش دل برابر دا بجفا ونك استسخ شي اند هي چي قدر دوغه نه جفا دي ولا کو کی منا دوغه نه غټه ولا کدر ته ورسي چاسو نه غټه دال برابر خدا غد تجربه جکړه تزر يس چند دروسونه پر تر سي چند لا ډيري اخواته غټه درته وکړه کته وازه بل غټه دا پلات نه ځان نه را منا کې د پیغمبر د مخالفت و در دغه لا غټه دال برابر علاوه چاسو نه غټه غټه نه کوي ولن تغني دلن خبر ته خوبم پام دي تاکید هدي نو ولن تغني هیڅ کله به دفاع ونکي عنكم استس سخد زهرار فئتكم دال استس شيئا ده هیچ قدر اس زرر ولا قدر سمانعك ولو كثرت بهداف سوتر ولو كثرت كسم دير اس دا ستا دال سر دير ك پزرو ك پلکو ك ولي وان الله مع المؤمنين دليل ده شو ان الله بشك الله مع المؤمنين سر د مؤمنان دي في امداد ك الله د مؤمن شان يلك فبل ايت كريمك نوي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تسل ورياس گردمر غالب یاس کچیر تسی مؤمنان سی حق مؤمن ته پر سم د الله پر لار ځان برابر ک کته نشو کامیاب به هو به د زمواري برابر وای چې یاره د زمواري خلا غلط اخست نو یو دای چې تل لاس ور واچي وکړه مګر په خپل واقعي سم مؤمن نه خیانت ور در سکیج نو بر د الله پاک بیا په امتحان کې اچي برته شکست لر در کی دلته دا غسل شو ان الله مع المؤمنین الله د مؤمنانو ملګری دی د دوی ډاله ک ارسو نه ډیر هم سی الله ورته ول چې سچ سیاست سی به مات یاس نو په دغه آیات کې ګرد خطابونه ودی توکنو ان تستفتحو ان تستفتحو کچیر تست فتح غوشت فقد جاءكم فكم كم خطاب کافران تو تستفتحو مسغه مخاطبین و وان تنتهو مسغه مخاطب خير لكم دكم توري به دا رقم دی و ان تعود دا گرد خطاب کافر ته دی مگر د صد پر د نقمت ته پار چې د ته غضب الله پاک وشکاره کی د کار مؤمنان ته شغ انعام و نعمت په مخ کی آیاتو کی وشکاره کی د رب ته باندې سره پیدا سو چې دا کافر د پار نقم دوغه د پار یو قبيحو مزمو بيغور اغد مؤمن دفار ينعامو دا فسيون واس مؤمنانو تواي شنو پامج تا اغرا كم بيان نسيلة كدهيما نو دا تجمع دا اغا ميليا وار كده چه بدريا ساو ماتسو او دا اوياهنا پارا سرداران بنجان دلتا اوياهنا پارا مرا نو دا تا پا چه خاتر دا جوغا وغتر دا کميابي دا پا اتعاد كده الله و دا رسول چالت رسول عليه السلام دا اكشينه وره باران مسلا خدا سوى چالاز ماسر دا يوه تایپی وعده کړی او یاغه قافله و یاد لشکر قافله خود لا سوت معلومدار ده بل د نو بزو ځینې کسان د مشورې په تور ول ده بنه وسی خو بیا د پیغمبر خبره چې څنګه سوچ زو کله څوک پاته سو نه سو پاته چې اطاعت اله او د رسول مو کې نصرت ده غدي کدي مخالفت کوي دا نصرت بیان کیږي دسی وای یا ایها الذین یاغه کسان امنو چې ایمان مراوړی دي اطیعوا الله اطيعوا تس اطاعته پر مداري وكي معنا متابعته كي الله هذا الا يعني ده الا ده اوامر ورسوله ده الا ده رسول ده الا وده رسول اوامر ومن اطاعته ولا تولوا تس مخرز والمكو يعني هو ده اطاعته سخد عن هو ده زمير واطاعته لاجلي فاتي وعك بروتو ولا تولوا تس مخ اول مكو يعني هو ده اطاعته ده الا وانتم تسمعون و په داس حال کې چې انتم تس چې یاست تسمعون تس چې کوئ اوریدل اما دی کوئ نو تس خود د نبی علیه صلاتو و سلام خبره سم د په قبول اوریدل ده په قبول سمانه ایمان و پر راوړی دی د نبی علیه صلاتو خبره خو ابو جهل مورج ابو لهب مورج خود مکه ټول کفار اوریدل خود ایمان پر کم سمع نه وکړي په غوږه و تا د خلق چم په بل برته ځینه و تل په یو نه نه و تل په بل و تل زړه نشه وکړه تس خ سمع کړل چې واره لغښت قش قبول کړ جذب کړ زړه ته ور سوال دارک نو ته چې دارک مې ساسر نو مخالفت بیا بد خوند کوي چې رسول یو سویت پر بل ځغلې الله یو رکم ایت پر بل ځغلې او خو ځکه چې خبره خبره کړل چې خدای هم حق دی رسول هم حق دی خبرې هم ګرځه حق دی دا کار مکوي